سورة المائدة درس نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأصابهم الله نبدل كورك الله تعالى دي لرا بما قالوا باغا چويدوي جنات جنتنا تجري من تحتها الأنهار چرواني بوي دلان دي دينا ولي خالدين فيها ميشة بوي بديكي وذلك جزاء المحسنين او دادا بدلا د محسنینو دادا بدلا د نیکوکارو دادا بدلا د موحدینو. څنګه چې ترغیب ورکو مسلې د تبلیغ تا او د دې خبرې ذکر وکړو چې د تبلیغ نصاب هغه د الله تبارک وتعالی کتاب قرآن کریم دی. تبلیغ د پاره هغه نصاب وګرځوي. دویم د الله د کتاب احکام جاری کوي. او دریمه خبره چې د الله تبارک وتعالی په کتاب کې په ټولو احکامو کې لومبنۍ خبره هغه ده چې د الله د توحید بیان او رد د شرک. نو دا دریمه مسله د پاره د تبلیغ چې د دې خیال ساتي چې کوم ځای کې منکر کیږي چې دا غي رد کیږي او د منکر د پاره تاسو ولیدل چې الله تبارک وتعالى دا غي مانه کوم لعنت د پیغمبرانو په جبه باندې او دا رنګ د الله تبارک وتعالى د طرف نه حتی دا چې حق پټی د پرشتو د طرف نه پاغی مان اعلانتونه ان شاء الله د ځای کې خود دو پیغمبرانو ذکر دی خو نور زینو کې حتی دا چې د پرشتو د طرف نه د ټولو خلکو د طرف نه په داسې خلکو باندې لعنتی چې حق پټی. او څلورمه مسله عبادت د هغه چا سله کوي چې تا ته نه پیدا را رسولی شي او نه تا نه ضرر دفع کولی شي. نو سله دا هغه چا عبادت کوي نو پکار دی چې خلک د دې خبرې نه خبر کې چې په تبلیغ کې د دې سورۃ المائده کې د دې خبرې ذکر چې الله تبارک وتعالى دا مسأله چې بغیر د الله نه د بل چا عبادت و نکړي شي او سله دا هغه چا عبادت کوي چې هغه نه تا ته پیدا او را رسول شي او نه تا نه نقصان دفع کولی شي. او پنځمه مسله دا چې رد د بدعت ته وکړی شي او رد د بدعت دپاره ضروری ده چې د الله تبارک وتعالى د کتاب او دارنګې د نبی علیه السلام د سنتو مطابق چاته مسله رسولی او څوک د هغې نه انکار کوي یا د هغې په خلاف ماندې د نبی علیہ السلام د طریقې نه بل طریقه رواج کول غواړي نو په کار دي چې دا غي رد شي. او بیا د دغه خلکو ذکر وکړو چې وګوره په خپل هم گمراهان دي نور هم گمراهان کړه او په خپل هم د نه غلارې نه گمراهان شوی دي. بیا د ته ذکر وکړو چې د دوستۍ د پاره داسې خلکو سره دوستی مکوي او دارنګي د مسلمانانو سره نفرت کوونکې او دارنګې د مسلمانانو سره دشمنی کوونکې په هغې کې ړومبی د یهودو ذکر وکړو بیا یې د مشرکانو ذکر وکړو دریم نمبر د نسوارو ذکر یې وکړو خو د هغې متعلق یې وفرمایل چې دا د نورو نه زیات نږدې دي په مؤمنانو ته مسلمانانو ته په دوستۍ کولو باندې. او د دې حالت یې ذکر کړو کله چې د الله کتاب اوري نو د دې د سترګو نه اوښکې بهیږي چې کله حق واوري او حق ویني لکه څنګه چې نجاشي د صحابه رضوان الله اجمعین نه د سورۃ المریم هغه آیاتونه د جعفر رضی الله تعالی عنه نه واورېدل، نو وګوره د هغې دپاره حکم جاری کړ چې دا حق پرست خلق ته او دې ته زما په ملک اجازت ته، نو د داسې خلکو وګوره چې هغې حق دارنګ نبی علیہ السلام له چې کوم وفد راغلی و د نسوارو او نبی علیہ السلام ورته د الله کتاب هغه آیاتونه ووی د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شوې، او دارنګ دلته د هغې ذکر وکړو چې زمونږ سوزر دی چې موږ د الله کتاب واورېدو، موږ د کتاب د الله تبارک وتعالی موجود دی او موږ به حق نه قبلو، نو الله د هغې دپاره چې داسې خلک چې حق قبول کړي الله وی بشارت وګوره د آخرت ورته ذکر کیږي، په اصحابهم الله بما قالو، نو بدله کې ورکوي الله دی لرا بما قالو په هغه چې ووی دي جنات جنتنا، چې ایمان په الله او قانون قرآن یې قبول کو او وی ګرځاو، نو بشارت ته جنت ورته الله تبارک وتعالى نصیب کو. نو فرمای جنات تجری من تحت الانهار، باغچه جنتونه چې روانې به وي د لاندې دهنه ولې، خالدین فی همیشه به وي په دې کې، وذلک جزاء المحسنین، او دا د بدله د موحدینو، دا د بدله دا نیکی کوونکو، څوک چې دا نمونه نیک کار کوي د الله توحید قبلی او د الله د توحید په قبلېدو باندې خپل اقرار کوي چې څه شوي دي چې حق راغلی دی او د هغې باوجود به موږ حق نه قبلو، نو دا د ټولو نه غټه نیکي ده چې د الله وحدانیت مسله څوک ومني، نو دا د بدله د موحدینو او د نیکي کوونکو چې چا دا نمونه نیکي وکړه. والذین کفروا، اوس د دې په خلاف باندې کم خلک چې نه مني هغې دپاره یره بیانۍ چې څنګه باب ختمیږي. والذین کفروا، کسان چې کفر یې وکړو یعنی انکار یې وکړو د دې مسلې نه، د الله د وحدانیت ته مسلې نه، وکذبوا بآیاتنا، او دروغ یې وویل زموږ په آیاتونو باندې، اولئک اصحاب الجحیم، دا کسان خاوندان د جهنم دي. کومو خلکو چې د الله د وحدانیت او د حق او د قرآن د مسلې نه خلاف وکړو، زموږ آیاتونه یې دروغ کړو، نو څنګه چې د مخکو خلکو رښتونی کړو هغې له وګوره بشارت او زیر د جنت، او کومو خلکو چې انکار وکړو او دروغجنې کړو زمونږ آیاتونه د هغې دپاره وګوره آخرت کې اور د جهنم، نو سزا ورله ذکر شوه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لا تحرموا ما حرام وی طیبات ما احل الله لكم، پاکیزه هغه چې حلال کړي دي الله ستاسو دپاره، ولا تعتدوا، او زیاتې مه کوی، ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب المعتدین، نه خوښوي زیاتې کوونکو لرا. د دوی میسې د درې میسې دویم باب شروع شو او دا تر اخیر د صورت فورې دی، او په دې کې رد شرکی فعلی کوي په ذکر د سلورو مسلو باندې، څنګه چې په شروع د صورت کې سلور مسلې راغستې وي هغه دلته بیا دوباره کوي، رد تحریمات لغیر الله 87 نمبر آیات کې او 88 نمبر آیات کې، او رد نظر لغیر الله 90 نمبر آیات کې، او ذکر د تحریمات الهیه 94 نمبر آیات کی کئی، او ذکر د نزور و الہیہ 97 نمبر آیات کی کئی، او بیا ارشاد د پار د تعلیم د دین، د دین د تعلیم د پار ارشاد 101 نمبر آیات کی، او بیا رد دلیل مشرکانو داغی دلیل رد کئی یو سلورم نمبر آیات کی، او بیا د ټولو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه دلیل اجماعی، د ټولو انبیاء نه په نفی د علم غیب باندې 109 نمبر آیات کې، او بیا دلیل نقلی تفصیلی د په نفی د علم غیب باندې د عیسی علیه السلام نه 110 نمبر آیات کې، او په اخر کې خلاصه د ټول صورت بیان کې 120 نمبر آیات کې په ذکر د توحید سره. نو فرمای یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم محرم وای پاکیزه غا چې حلال کړی دی الله تعالی ستاسو د پاره ولا تعتدوا او زیاتې مکوي. رد د تحریماتو د غیر الله کوي. دوه ډلې ذکر شوې، یوه ډله د یهودو ذکر شوه او بله ډله د نسوارو. یهودو تفرید نکار واغستې ده د الله تبارک وتعالی په حلالو او حرامو کې هغوی تصرف وکړو، اختیار یې ولرو، او نسوارو د افراد نکار واغستې ده چې د دنیا په ترکولو په ځان باندې حلال او مباح سیزونه بند کړو. نو مسلمانانو ته حکم وشو چې لا تعتدو، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. تاسو چرته زیاتې ونه کوي، چرته حلال سیستا گیدتن او عملا حرام ونه وایي او حرام ونه ګرځوي، بلکې د الله د حلال او پاکیزه نعمتونو نه پیدا واخلی، لیکن که دی وسره ولګو چې لا تعتدو. جایز سیزونه دی، حلال سیزونه دی، خو لا تعتدو زیاتې به نه کوئ. د حد نه چرته وانه وړئ چې حلال سیزونو سره د آرام غونې معامله وکې، او د یهودو غونې یا صرف د دنیا په خوندونو کې نه نوځې چې د دنیا خوندونه اخلي، او نسوارا غونې نه شئ چې رهبانیت اختیار کړي چې دنیا مې ترکړه، او بیا د هغې لحاظ یې ونه ساته. انشاءالله وروسته بیا راشي سورة الحدید کې فما رعوها حتی رعا، فما رعوها د هغې لحاظ یې ونه کو، او مناسب لحاظ د هغې د رهبانیت. نو د نسوارو غونې کار ونه کوي چې رهبانیت اختیار کړي، دنیا ترک کوي، او بیا هغه کار سر ته نشي رسولی، نو سل هغه کار کوي. نو د دې نه به اله بچ کیږئ چې د هغې دپاره یې لفظ د تقوا وروستو بیا راړو. نو د دې وجې نه وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا، او خورئ د هغه څه نه چې رزق درکړی تاسو له الله حلال او پاکیزه. واتقوا الله، او یریږئ د الله تعالی نه. لفظ د تقوا ولا راړو چې الله خو د لا پاکیزه رزق حلال کړی دی، او ګورا احکام د الله تبارک وتعالی لټو، د الله نه یره په زړه کې ساته. نو کید د تقوای وسره ولګو چې اسینه چې په دنیا په سیزونو کې دومره نه نوځي ها چې دین د نه پاتې شي، دارنګي ها په دې کې دومره نه نوځي چې صرف د دنیا شی او د آخرت خبره یې راکې، د الله نه به یره ساتي. الذی اغا الله انتم به مؤمنون، چې تاسو په دې الله تعالی باندې ایمان راوړونکي. لا یؤاخذکم الله، ننیوی تاسو لرا الله تعالی باللغوی فی ایمانکم په پزلو قسمونو ستاسو، ولکن یؤاخذکم لیکن نیوی تاسو لرا بما عقدتم الایمان په هغه چې مضبوط کړی وي تاسو قسمونه. فکفارته، نو کفاره د هغې اطعام عشرتی مساکین، خوراک ورکول دي لسو مسکینانو ته. من اوسط ما تطعمون، د درمیانه هغه نه چې تاسو یې خورئ. اهلیکم، او بال بچ ستاسو. او کسوتهم، یا کپڑا ورکول دي دی ته، او دې لسو کسانو ته. او تحریر رقبه، او یا زادول سټ تمری دي. فمن لم یجد، نو هغه چا چې نموندو پسیام ثلاثه ایام نروجی دي درې ورځې. ذلک کفاره ایمانکم، دا کفاره د قسمونو ستاسو. اذا حلفتم، کله چې تاسو قسمونه وخورئ. واحفظوا ایمانکم، حفاظت کوئ د قسمونو ستاسو. کذلک یبین الله لکم آیاتهم، دارنګي واضح کوي الله، بیانوي الله تاسو ته خپل دلایل. لعلکم تشکرون، خامخا چې تاسو شکر وباسئ. مخکې وفرمایله چې مخلوق کوم سیسته حرام ویلي، نو هغه په ځان مه حراموئ. او دلته فرمایي چې الله ننوي تاسو لره په پزلو قسمونو ستاسو باندې. نو مقصد دا یاد دا کتا دیو جایز سیز په ځان حرام کړی چې آ جایز دی او قسم دیتی خوړلې نو قسم مات کا هغه کار خو جایز دی نو جایز کار وکا او د قسم کفاره ورکا. نو د دې وجنا د مخکې آیاتونو سره ربط په دې طریقه باندې شو. بخاری کی راضی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د نیک کار نه او د نیک عمل نه قسم خوړلې وي او د تپته ولګي دا چې دا خو ما د نیک کار نه او د جایز کار نه قسم خوړلې دي نو دې دې دغه نیک کار او جایز کار وکي او د قسم کفاره دی ورکی لکه څنګه چې دلته د قسم کفاره ذکر شوه. او هم دغه نمونه آیات مخکې هم تیر شوی و سورة البقره کې لا تجعلوا عرضة لإيمانكم أن تبروا د الله د نمونو نه ډال مه جوړوئ چې تاسو د نیکو نه ځان د الله په قسم چې قسم مې خوړلې چې دا کار به نه کوم نه چې د نیکۍ کاری هغه کار وکا او د قسم کفاره ورکا. او قسم د یو څیز نه خوړل نو دا په څو قسمه دي. یو دی یمین اللغو. یمین اللغو دی ته ویل شي چې په تیر وخت کې تا نه یو کار شوی دی او تا نه ایر دی او تا په هغې باندې قسم وخوړو نو دې ته یمین اللغو ویل شي په دې الله تعالی تا ننیوي. او دویم علما کرام وایي تکیه کلام دی لکه د یو سړي په خوله باندې عام طور افغانیانو په خوله باندې والله والله لفظ ډېر راځي نو دې ته یمین اللغو د هغه د زړه اراده نه دا تکیه کلامي نو په تکیه کلام په دې لغوه قسم باندې خو په کار دي چې سړی ته ځان صبر کړي چې داسې نه کوي نو دې ته یمین اللغو ویلی شي. دویم دی یمین الغموس. غموس ویلی شي غوفه والو ته په ګناه کې. او هغه دا دی چې په تیر وخت کې تا یو کار کړي خو تا ته پته وي او تا قسم وخوړ د هغې نه نو دې ته یمین الغموس ویلی شي په ګناه کې غوفه شوی. نو بعض علما کرام وایي چې په ګناه کې هم غوفه شوی او کفاره در باندې هم راله. خو بعض علما کرام وایي چې په دې باندې ګناه کې رالی خو کفاره پرې نشته. او دریم دی یمین المنعاقده. هغه دا چې په راتلونکي وخت کې ته د یو څیز نه قسم وخورې نو اوس دغه قسم خوړل دوه قسمه څیزونه دي. کچرې د جایز کار نه دی قسم خوړلې نو جایز کار نه خو قسم تا ته قرآن وایي چې کله تا خوړلې نو د هغې کفاره ورکا. او کچرې نه دا کار ناجایز وي نو بیا خپل قسم پوره کا. ولې چې د قسمونو خیال او حفاظت وساتلی شي نو د دې وجې نه د منعاقده چې کوم قسم دی چې په راتلونکي وخت کې تا د یو څیز نه قسم خوړلې او تا هغه کار وکړو نو د الله تبارک وتعالی نه بخانه غوښتل او دارنګې د هغې کفاره ورکول. او د کفارې ورکولو لپاره اول لسو مسکینانو ته دلته ذکر شوي دي په کفارته اطعام عشرة مساکین. کفاره ورکول دي لسو مسکینانو ته ډوډۍ. باقی داسې خلک دي چې هغې په قرآن باندې قسم خوري په قرآن باندې قسم نشته ځکه چې نبی علیه السلام وایي چا چې بغیر د الله د نوم نه په بل شیز باندې قسم وخوړو نو د شرک وکړو. نو زمونږ په ملکونو کې چې دا کوم خلک وایي قرآن راواخلی او قسم پرې ورله ورکوي دا نشته. قسم د الله تبارک وتعالی په نوم باندې دی او قرآن د هغې موږ ته ویلي دي چې د الله تبارک وتعالی په نوم باندې د قسم خوړلو دپاره انشاءالله هغه به هم راشي. نو د دې وجې نه چا چې بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې قسم وخوړ نو دا شرک دی. که یو سړی دا ووایي چې زه به نصرانیما او یا به زه یهودیم که ما دا کار وکړو نو په داسې حالت کې د قسم کفاره چې کوم دی علما کرام وایي په ده باندې راضي که ده دا کار وکړو نو په هغه حالت کې به کفاره ورکوي. نو دا د قسم متعلق چې کومې خبرې او دارنګې د هغې کفاره لس مسکینانو ته اول خوراک ورکول دي خو هغه خوراک چې ته خپل بال بچ باندې او ته یې خورې. من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هغه چې خوری تاسو او بال بچ تاسو او کسوته هم یا کپڑی ورکول دی تلسو تا او تحریر رقبه یا زادول لمریدی د سټ فمن لم یجد هغه چا چې نموندو پس یا مسلاست ایام نروجی دی درې ورځې روجی دی چې دغه سیزونه نو ذالک کفاره ایمانکم دا د کفاره د قسمونو ستاسو ذلك كفاره ايمانكم دادا كفاره استاسو د قسمونه اذا حلفتم کله چ تاسو قسمونه اخري واحفظوا ايمانكم حفاظت ساتي د قسمونه استاسو حفاظت د قسمونه مطلب دا جزان د قسمونه نه ساتي قسمونه ډير مخره او نو دا یو ساتلي د قسمونه دویم دا چې یو نیر کار کول نه د قسم خوړلي نو د قسم کفاره ورکا او دارنګ د انیک کارو کندام د قسم حفاظت کول شو زکه چې د جایز کار د پاره تا ته حکم دی او دریم چې د یو ناجایز کار نه د قسم خوړلی ناغه کار مکو زکه چې قسم نه ته خوړل دی کار ناجایز دی نو د قسمونو د حفاظت او ساتنه زکه وای واحفظوا ایمانکم حفاظت کوي او ساتي د خپل قسمونو ستاسو كذلك يبين الله مدارنگ بیان یواضح کی الله لكم آیاتی تاسو ته دلائل خپل لعلكم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسئ فاصابهم الله نبدلکی ورکی الله دیلرا بما قالوا هغه وجا چې وی دی جنات جنتنا تجری من تحتها الانهار چې روان به وی د لاندې دینه ولی خالدین فی عامش بوی پدې کې وذالک جزاء المحسنین دا بدل د نیکی کون کو دا بدل د موحدینو والذین کفروا کسان چې کوپر او کو کذبوا بیااتنا او دروغی وی زمون پیاتونو لایک اصحاب الجحیم دا کسان خوندان د جهنم دی یا ایو الذین امنو ای مؤمنانو لا تحرموا محرم و طیبات ما احل الله لكم پاکیزه آغا چې حلال کړی دی الله ستاسو د پاره چې الله حرام کړی نو حلال کړی دی نو ولې تاسو یې په ځان حراموئ لکه څنګه چې نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى سورۃ التحریم کې هم فرمایي یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک نو الله تبارک وتعالى چې دلکم شیز حرام کړی دی حلال کړی نو هغه ته حرام ولی نسبت کوي ولا تعتدوا او زیاتې مکوي ان الله یقینا الله تعالی چې لا يحب المعتدين من ان کید زیاتې کوونکو سره وکلو مما رزقكم الله او خوری دا غسنا چې رزق درکړي تاسو لپاره الله تعالی حلالا طيبا حلال پاکیزه واتقوا الله الذي يريغي ده الله تعالى غزاتنا انتم به مؤمنون تاسيه پدي الله باندې ایمان راوډون کی لا يؤاخذكم الله ننوي تاسلرا الله باللغو في ايمانكم ففزلوا قسمون استاسو کی ولكن يؤاخذكم لكنوي تاسلرا بما عقدتم الايمان چه پاغ سمانی چه مضبوط کئی تاسو کسمونا فکفارتو نو کفار داغی اطعام و عشرتی مساکین خوراک ورکو لیلسو مسکینانو تمن اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانا آغا خوراک نا چه تاسو ورکو اخبال بال بچتا او کسوتو هم یا کپڑا جامع جوڑا ورکو لی دیتا او تحریر رکبا یازا دول لسر تمرئی دی فمن لم يجد نچاچن منتدا دریسی زنا فصيام ثلاثه ايام روجي دي دري رزي ذلك كفاره ايمانكم دا كفاره د قسم ايمانكم د قسم استاذ اذا حلفتم كل چ تاسو قسم نو خري واحفظوا ايمانكم حفاظت قيد قسم استاذ كذلك يبين الله دارنگي بياني الله واضح كي الله تعالى لكم اياته تاسو اياتنا خبر لعلكم تشكرون خامخاجتا شكر باسئ